أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة النحل مکی سورة تے ترتیب دے سورتنو کی 12 نمبر اور ترتیب دے نزول کی آیایم پس سورۃ الکہف نا نازل شعر مکی سورۃ سرا ربط پگنو جدے اول وجہ مکی سورت کے عذاب دے سابقینوں مکی سورۃ ہجر کے عذاب دے سابقینوں دی سورت کے عذاب دے موجودین ذکر کئی. اتا امر اللہ دی سورت کے عذاب دے موجودینوں دا موجودہ خلقو دوے موجہ مکی سورت کی ترغیب تبلیغ ہو مکی سورت کی ترغیب تبلیغ اور نمونی دا عذاب ذکر کے مکی ترغیب تبلیغ اور نمونی دا عذاب دی سورت کی اصل مسئلہ ذکر کئی توحید اذا کمی مسئلے بوجا عذاب راغلے ہو او کمی ترغیب اور کرسے ہو درم اوجا موقع سورت کے آدم علیہ السلام دا پیدائش بیان پگشتو میں آ کے اور دا ابلیس دا پیدائش بیان اوشتم یاد کیو. بدی صورت کی سلورم آیات کی دام انسانان بیان کی خلق الانسان من نطفہ سلورم آیات کے مکی صورت کی پیدائش دا آدم علیہ السلام پگشتم آیات کے پیدائش شیطان وشتمیات کی دی صورت کے دام انسانان پیدائش ذکر کئی سلورم آیات کی سلورم آجا مکی صورت کے ڈالا قدرتوں نے ذکر کہ چل نجات اور کئی اور سوک تباہ کئی مکی صورت کے دالا قدرت نے ذکر کہا چال نجات پر کئی سوک تباہ کئی دی صورت کے عاجزی دا مخلوقات ذکر کئی دی صورت کے عاجزی دا مخلوقات ذکر کئی پینزم ہو جا مکی صورت کے آیت 43 کی ویلو ادخلوها بسلام. مخی صورت کے آیت 43 کے ویلو ادخلوها بسلام آمینین. نو پدی صورت کے دو دیر سمیات کے ترقی ذکر کئی پاغے باندے دی صورت کے ترقی ذکر کئی پاغے باندے دو دیر سمیات کے شپاگم آجا مکی صورت کے دمواہدین و آدم منکرین حالت ذکر کو مکی صورت کے دمواہدین و آدم منکرین حالت ذکر کو دی صورت کے آج چھتی اس کراغی خلاصہ ذکر کئی دی صورت کے پگ دے سمیان کراغی خلاصہ ذکر کئی وم آجا مکی صورت کے اس پگ سمیان کے دے انسان پیدائی ذکر کرو مکی صورت کے اس پگ سمیان کے پیدائی دے انسان دی صورت کے آیائے میاد کی انقلاب دے انسان ذکر کئی دی صورت کے آج 70 آیائے کے انقلاب دے انسان اتم آجا مکی صورت کے ویڈیو آج 49 کے 90 عبادی انی انا الغفور الرحیم مکی صورت کے ویلو یو کم پا نصمیات کے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم نبدی صورت کے نمونی خیلی چسنگا غفور الرحیم دے دیو جنا متصل لالو امتیازات صورت دا صورت ممتاز دے پا بیان دا مختلف قسم دلائلو ادلہ متنوعہ پا اثبات توحید دا صورت ممتاز پا دلنا متنوعا یعنی مختلف قسم دلائل پا اس بات توحید دانگی دا صورت ممتاز پا بیان دا فائدو دا چار پیانو بیان د فائدو د چار پایانو دانګي د صورت ممتاز په بیان د فائدو د دریاب په بیان د فائدو د دریاب دانګي د صورت ممتاز پات اون سات یو کم پیتو پائے کے جاہلیت رسم ذکر کئی چلونا بے جو اندھے خفولے دا صورت ممتاز پائے اون ساٹھ یو کم پیتو چلونا بے جو اندھے خفولے جاہلیت کے دانگی دا صورت ممتاز پائے 68 آتش پیتو وآوحا ربک الی النحل سیدھا گبین مچائتا اللہ حکم کو یہ گبین جوڑوا دانگی دا صورت ممتاز دے پا آیت 69 یو کم آیایم و فائدو دا گبین باندی و فائدو دا گبین او دا صورت ممتاز دے و آیت ستن میں حیات طیبہ پاک جن خیستہ جن ناغی بیان کئی دعوت سورت دعوت سورت بیان دا عدلو ممتنعو فی اثبات توحید مختلف قسمان دلیل بیانی فی اثبات توحید باندی مسئلہ توحید ثابتی او پدی مختلف قسمہ دلیل بیانی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ اتا رابطی اتا صیغہ دا ماضی دا بمانا دا مزارے لتحقق الوقوع صیغہ دا ماضی بمانا دا مزارے لتحقق الوقوع سمجھتا بھی او سرے دیا گا تا تو جی سبا پہ خورت لازم زمانہ کارو کا نو تو ته چې دا څه وګڼه چې دا څه ویلې نو څه غنوي او چې غره ماضي استعمال کې دا څه وګڼه چې دا څه ویلې خامخا به کوم ان شاء الله نو اتا سیغه د ماضي دا په معنا د مضارع اتا امر الله راغله لري عذاب دانه یې را بشي خامخا به راځي اتا امر الله راوشی حکم دا عظام دا اللہ فلا تستعجلوہ پجلتی مکوئی پریبانی پجلتی مکوئی دین رو سبحانہ پاک لی اللہ و تعالی اوچتے اما دا غنا یشرکون چنے شرکی دا اللہ سارو نئی صدار پیدا کئی دا اللہ سارو سبحانہ پاک دے اللہ نا شرکنا پاک دے اللہ نئی صدار نا و تعالی اوچت اما یشرکون دا غنا چنے شرکی دا اللہ سارو اسرار پیدا قید اللہ سارو ینزل الملائکتا رلگی پرشتا بالروح و قرآن سارو قرآن روح قرآن ینزل الملائکتا رلگی پرشتا بالروح و قرآن سارو من امره دا حکم اقبلنا من امره دا حکم اقبلنا على من پاچابانی یشاہو چی خوخیشی من عبادی دا بندگانو دا اللہنا ان انزرو چی او یروی خلق دا اللہنا عذابنا انذار اریل توی بائے کی دوری دن کی فائدہی دشاگت فائدہی پلان دوے تیر اور کئی استاد شاگت تیر اور کئی بائے کی دعوی فائدہی دشاگت دزوے دکشر ان انزرو چی ہویا روئی انہو شان نالے لا الہا نسے بالمددگار نیتے بل حجت روا نیتے بل مشکل کشاؤ الا انا مگر دیماؤ فرتقونی پسویلی گئی زمانہ. دلیل عقلی ذکر کئی صورت کے. اول دلیل عقلی, دلیل عقلی محضا خلق السماوات پیدا کری اسمان نو والارض ازمکی بالحق لإظهار الحق دپارا دسرگندو دا حقا چی حق ترگنشی تعالی اچرت اللہ اما دا غنا یشرکون چی دای شرک کئینا اللہ سارا چی صدار پینا کئینا اللہ سارا. دین دلیل اقلی خلق الانسان پینا کڑے دے انسان من نطفت اندے و ساس کینو فیضا ہوا پسنا ساپا دے دا انسان خصیم مبین جگر مار بھی اختارا جگر کی ڈالت توحید کی. والانعام چار پیان خلقہا پیدا کری دی دیل رو لکم تاسو لرا پی آپ لیکن دف ان سامان دب چولے دف ان سامان دب چولے ومنافع او فیدی دی ومنها اولدینا تاکلون خرائی تاسو بعد چار پیان داگی خوخی خرائی ولكم أحسن تأثنرا ولكم أحسن تأثنرا فيها بني شار بيانك جمال خيشا حين تريحون كلاجي راولي تأثو قرط ما خام حين تريحون فوضر أسره دما خام كي ما خام قرط راولي وحینا تسرحون او کلا چی سہر بو زید کورنا وحینا تسرحون او قوار دبوتو کی سہر یا کلا چی بو زید سہر و تحملو اسقالکم او قورتک ویتاسو اسقالکم بوجن ساسو و تحملو اسقالکم او پورتک وئی تاسو بوجن ساسو و تحملو او پورتکی دا چار پیان و تحملو او پورتکوی اسقالکم بوجن ساسو الى بلدن خارتا لم تکونو چنی تاسو ببالغن لم تکونو بالغیه نیتا سرسون کی دیلرو الا بشق الانفوس مگر پچو دلو در سرسارو الا بشق الانفوس مگر پچو دلو در سرسارو یعنی پر تکلیف ہو ایغرونو کے خربان سامان اتری آپ غربان کیجی آیت انا گاڑ خطیشی نے انسان خیجو لیشی زکوئی لم تکونو بالغی ہے نیتا سرسن کی دیل رو الا بشق الانفس مگر پچو دلو دزل سرو یعنی پتکلی سرو این ربکم بشکر ساسو لروف الرحیم خام خان نرمی کو ان کے مہربان دے والخیل او اسنا والبغال او کچرا والحمیر او قرنا لترکبوها دیر پارا چیزوار سیتا سو پدیوان نے وزین او خواہشتے نمائشتے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَيَخْلُقُ يَخْلُقُ سِغَدَ مَزِيدًا پیدا کئی اللہ او آئندہ کی بم پیدا کی اللہ وزن پیدا کی ہاں بیاون پیدا کی ویخلقو او پیدا کی اللہ ما لا تعلمون چن پی گئی تاسو ویخلقو پیدا کی اللہ ما لا تعلمون چن پا چن پی گئی تاسو نعمتی نے پیدا کی نن تقریبا بینکم سلویخ کالمخ کے ما یو خوب لیدلو میں چیزمگا کلی کے منگا ٹیلیفونو لگولو پخوا دا نعمتونی را سلکمو او ہر زمانہ کی اللہ زیادتی نزچی را پاسی اندو خوب ما تعجبو کمی ٹیلیفون تاو گرو زمان کلی تاو گرو پخوا وچی منگا تلو پی خورتا ننا نا چتیس سال مخی سلور کم سلیخ کار مخی نو لسلی کرئی ودم کلینا آیا سرچو نرے ونی سرکو جی ٹی اے سے پخوا بسون بنو جا عام بسون نو فلائن کوچے نوے یو جی ٹی ایس برالو بل بیا چا تا پر گھنٹو گھنٹو پس رات دو اور ایک کنو تا بجی ٹی ایس رات دے دل تا زمکری تا ہم رات دو شپا با ایکولا بیا و سار خلق راوتو ٹول پاگی کی تا پی خور تا اسو بدلو آ نعمتو نا آ وقتی کون ہونچ وقت تیری گی نو نعمتو نا زیادتی گی دنیا یو بل سرا نزدیکی گی موبائل تو گرا پو خوابا کاریانو جی تلاوت کولو پو وقت بے لاز کے خو تلاوت پے کولو جی پو زور ابانی پے خوشی یا بچی چاگانی وی نو پو وقت بے لاز کے خو او چی بلا رزی نار سری پا وقت با اللہ سر ہے چندہ خی وقت تنیولی آو خبر کئی دنیا سر رابطہ سوا اگل کے نرازی تار نشتا تیلیفون کیوں نہ آئے کہ خدا مینس کے تار ہو دیکھ مینس کے تار امنی اور دنیا سر رابطہ بھی فیکتے دلتا فوٹو سٹیٹ کے کاغذ ور کی امریکہ کے لندن کے سعودی کے دبئی کے حالتا فوٹو سٹیٹ کا تھی ہوئی دلتا اصل کافی بات اسے والتا کہ فوٹو سٹیٹ ہو جی ڈالے نور نیٹ رہا ہوا تو پنیٹ باندھے آواز کے آواز دنیا ترسی گی روز زم نہ در چلے دام دیر خلق ہوئی پنیٹ باندھے امریکہ کے لندن کے سعودی کے باہر ملکوں کے پاکستان کے نیٹ کو لو کی جانتا ویب سائٹ کو لو کی اور پائے بانے در سوری وہ آپ لوگ مالا تالمون اور پیدا کے اللہ آج نے پوئی گئی تاس ڈیر خلق ہو ہاں نعمتوں نے لاگی شکریہ ادا کے اور ڈیر نہ ادا کی پخوا نبی علیہ السلام بدور کے سوالی کے ہو نہ اصن ہو دلتا قرآن کی زکا آ ذکر کئی والخیل والبغال والخن والخمیر لتر کبوہا وزینا اصن ہو پخوا پاسن با گردیدو او خانو پاغیر سورلی کولا او سو گاڑی رواتا جازون رواتا پا منون اوز پنئی او انسان تا اللہ تابع کرے را او پا منون اوز پن پا آوا کی والو زی پا سون زرگون منون اوز پنی آوا کی والو زی اور روانے ويغلق ما لا تعلمون او پیدا وکي الله او چې تاسو نه پیژنئ تاسو ته پته نشتا نو نعمتونه پیدا کوي بازي نه پوي نه وي او نبي عليه السلام پراډه خورلې و نبي عليه السلام په فلنکور کې تلو اپ اجاز کې تلو پیدا نعمتونه دي دا قران کې الله وي ويخلق ما لا تعلمون نبی علیہ السلام پټول عمر کې څه تقریبا یومن غلا کړلې و پټول عمر کې په 25 کال کې په 25 کال کې نبی علیہ السلام څونه خوراک کړ نن هم دا ورځ څونه خوراک کړ په میاشت کې مونږه پوره کړو نعمتونه دې د الله پیدا کړي ويخلق ما لا تعلمون او پیدا وکي الله آج تاسو نه پیژنئ تاسو نه پوهیږئ نعمتونه الله پیدا کوي کسما کسما انسان ناشکر دی دا نعمتونه شکریا نه ادا کوي دا نعمتو استعمال صحیح نه کوي دا نعمتونه استعمال آ غلط کئی جو نعمت شکریہ دا کیا اور صحیح استعمال کی مال دولت اللہ اور کی انسان تا ندے پائے کی سرکشی شروع کی شیطان بلار کیا لگئی دا قلق خواہشاتو مطابق لگئی شکریہ کو لیا خبر ادا یہ شیطان بلار کی لگئی ویدا دماغ پل مال دے قیامت کے بعد تپوس کی گی سنگری مال گرد لے ہو اور سنگری بیا لگو لے ہو ریدوار تپوس بکی گی وَيَخْلُقُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور پیدا وکی اللہ حاجن پیجنی تانسو حاجن پیجنی تانسو وفاچن گوارو دا خبر موری دلہ ویدا سے وقت پرا سی چیٹی لفن سرے کئی خبر کئی یو بل بوین یو بل توبوری یو بل بو تخکاری اس یا نیٹ بانے خبر کئی کمپیوٹر کی سکرین بانے پوٹوم خکاری یو بل لبوری خکاری وطا و خبرم کئی وَيَخْلُقُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ او پیدا مکی اللہ آچه نپوئے گئی تانسو تاسو علم جوش نشتا تا نینی نعمتی نمرتا اللہ پیدا کی وَيَخْلُقُمْ عَلَىٰ تَعْلَمُونَ او پیدا کئی اللہ یا پیدا وکی اللہ ہا نعمتنا چه نپوئے گئی تانسو وَعَلَى اللَّهِ يَوْفَ اللَّهِ بَنِي قَسْدُ السَّبِيل قَسْد وَمَعْنَا قَاسِدٌ سمول دین سمیلاری واللہ او پانا بانی قصد سبیل قصد سبیل سمول دین سمیلاری دنی غیلاری ومنہ آد دین جائر کگی لاری ولو شاہ آو او کچر فخوے دانو جبرن وزور بانی وزور بچہ ایمان نوڑے لا لاکم اجمعین خام خام تو فکر میں در کرو تازو ٹولو تاو ٹول لبے ہدایت کرو کہ پزور اللہ پچائی مانو رے ولو شاہ آو او کچر فقوے دانو لا لاکم اجمعین خام خام تو فکر میں در کرو تازو ٹولو تاو والا اختیار ورکړی دی انسان تا ایمان نوڑی او کنه نوڑی سوره کهف پنځم بار آیت 29 یو کم نیرسم کې وایي وقل الحق من ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقل الحق من ربكم او ايا حق ثابت من ربكم لرب تنسنو ومن شاء فذجاتك وخشي فليؤمن ايمان دروني ومن شاء نجاتك وخشي فليكفر كفر ديوكي نجاتك وخشي ايمان دروني ونجاتك وخشي كفر ديوكي الله اختیار ورکړی نه الله وکړو په زور باندې ما په ایمان نه وړي ټول به ایمان نه وړي الله نه څوک تفتیری خو نشي نه الله باندې څوک زور اورستا ولو شاء او که چېرې خوښ وي د الله جبران په زور باندې په ایمان وړي لاداکم اجمعین خامخا توفیق به درکړو تاسو ټول وتا ہدایت پہ کرو تاسو ٹول ہوتا ہوں ٹول لڑے ہدایت کرو نن اختیار اور کرے دے کہ سیاسی جلسائی میں پائے کہ زین بزرگونو لکونو خلق راغن سی اور تیرے دین اجتماعی دا قرآن بیانوی دا قرآن درسوی ناغیر پارا وقت نشتا ایل سوکن رازی پدے کے اصل فائدہ ہوئے پدے کے دا چیزا کے رس کامیابی دا دنیا دا مقتصر یا سور زی جن دے دا ہر سنگ جی تیر بچی واخرت نا چی تیارے دنی کرے تش سور زی نوال تا وبی آپ سوچ کے اللہ علیہ اختیار ہو کرے دے وَلَوْ شَاءَوْا او کچر فقره دانو لاداکم اجمعین مقام خانتو سیک پیدل کرو تاسو ٹھولو تاو فاللہ بزور پچھا ایمان نروڑی ایمان بزور نروڑی اختیار ورسی اقراح فی الدین نشتا لا اقراح فی الدین اقراح فی الدین نشتا بزور پچھا ایمان نشروڑی ایمان نروڑی بیا اقراح فی الاحکام شتا احکام کی سستی کئی نبیا پہ جب اشتا زور اشتا حاکم وقت ہو او پہ زور کئی وَلَوْ شَاءَوْا او کچھر فَخَوِ دَلَّوْا لَعَدَاكُمْ اَجْمَعِن خَوَقَا تَوْفِق بَيْرَ كَرْتَا زُو ٹُولُتَاو سَلُرَمْ دَلِلِ اَقْلِ وَالَّذِي دَلَّا غَذَاتِ انزلہ تیرا ورائی من السمائل برنا ما انبرن لکم تاسلن من حد دینا شراب انسکلی ومنو او بازن دینا شجر انگیا گانی لی فیہ پلے کے تسیمون سروائی تاسل چار پیان یوم تنکم زرغنائی تاسلن بیہی پلے باران ساراو زرع فصلا وزيتون خوانا والنقيل او كجري والعناب او انگونا ومن كل الثمرات او دهر قسم میں ہونا ان في ذلك یقینا پر بیان کے پر قرآن کے لآیتا خامخادل لقوم يتفکرون دپارا قوم چی فکر نہ کارو اخلی شپگم دلیل اخلی وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ تَجْرِي لِتَشْتَرُوا وَالنَّهَارَ أَوْرَزَاهُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْقَمَرَ وَالسُّقْمَئِ وَالنُّجُومُ وَالتَّابِكْرِ لِسُّورِ مُسَخَّرَ تُمِّ عَمْرِ تَابِدَا بِبُوْكَمْ دَاللَّهُ ان فی ذلک مشک پر بیان کے پر قرآن کے لآیات خامخان دلیل دی لقوم یعقلون لپارا قوم کی عقل نکار و عقلی وما زرع لکم آہا چی بنا کری ریتا سن رو فی الارض پر مکہ کے مختلفا الوانہو رنگ پرنگ رنگنے دی ان فی ذلک مشک پر بیان کے پر قرآن کے لآیتاً خامخات لیلی و دانیت داللہ لقومی یذکرون دپارا قوم چه پندو اقلی جئی اتم دلیل اقلی وَهُوَ الَّذِي وَدَعْنَهَا وَذَاتِ سَخَرَ الْبَحْرَو چِتَانِ قَلِلِ دَرْيَابَو لِتَاقُلُو تِنَ پَرَا چِخُرَئِ تَانْسُو مِنْهُ دَدِينَو لَحْمَن تُوَرِئِيًا وَخَاتْ تَعْزَاو وَتَسْتَخْرِجُو عَرَوْبَاسِ تَانْسُو مِنْهُ دَدِينَو حلیتن کالی تلبسو نہاو کیا جو اتاسو دیل را اغن اتاسو دیل را و تر الفلکاو بینیو کیسائے مواخرہ رسکون کی عبول را پیہ پنے کے ولتبتغو آدیر پانا چولتو اتاسو من فضله لفضل دالنا لرزق علال لحلنا ولعلكم تشكرون آخام خاش شكر وسيطانتو وعلقاء غرزلين في الارض فضمك كير واسيا غرنا ميخنا أن تميد بكم ألا تميد بكم چیو نخوذی پتا سبحانی و انہارن او بیولی دی نهرنا ولی و سبولن او تیار کری دی لاری یا بیان کری دی لاری لعلکم تحتدون خام خاچی تاسو لارمومی و علامان تو آنور علامی دی دو دانی دانلو وعلامات آنور نخری نور علامین دو وحدانیت دانلو وبن نجمی اپسور بانی هم یحتدون دیلارمی آفا من آیا حاسو کو یا خلقوں چی پینا کئی مخلوقاتا کمان کنی چی پشان نہ ہو جاؤ لا يخلق تنزي بنا كله حصوكا حصي أفلا تذكرون آياتاتو پنناق لئين وإن تعدو نعمت الله أو كشماري تاتو نعمتنا دا الله لا تنسوها نزي بنا كل اسمان دا ده نعمتنا ان الله بشك الله فاق لغفور رحيم خام خام خنك مهربان والله يعلم او الله فيك ما باباني تسرون شبتو ايتاسو وما باباني تولنون شبتو ايتاسو زجر بشركو والذين أوهاكتان يدعون من دون الله كرام الكيين بغيدان لانو لا يخلقون شيئا نجيب لكله السيزا وهم يخلقون نودين في الأكليس أموات غير أحياء اموات مردی پیت بار دنیا خیر احیاء ندین جندی دنیا جندی ندے دنیا بشان جندی دے برزخی جندی دے دنیا سرے رابطہ کرتے دا اموات غیر احیاء مردی ندی جندی اموات مردی پیت بار دنیا غیر آیا ندی جندی لگا مخ کے سورہ بقرہ کے آل عمران کے آل تک سورہ بقرہ کے آیت 154 کیوئے لیو جندی دی آل عمران کیوئے لیو رزق مور کولے تھی سورہ بقرہ آیت 154 یو سلو سلور پانوستم کے آتا ہوئی کہ جو اندیری اور آل عمران کے رزق مرکولے سی وَلَا تَقُلُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَقُلُوا مَوْعِدًا لِمَنْ أَشَاءَ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَيْفَ جَئْتَ بِهَذَا اللَّهِ أَمْوَاتٌ أَبْسَمْلَاؤُ بَلْ أَحْيَاءٌ بَلْ كَجَنَّتِنِ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تاسو پہ نہ پوئے گئے جوندی دی برزخی جوندشتا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تاسو پہ نہ پوئے گئے دانگی سورہ آل عمران کے آیت 169 یوصل یوکم آئیم کے ہوئی جوندی دی اور رزق مرکوڑی سیدھا اللہ پنی زبان دے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا او گمان مکعفا کسانوان نے قُتِلُوا چوجرسینی فی سبیلِ اللَّهِ فَلَا رَدَا اللَّهِ کے امواتا دا بس مرو بل احیاء ان ملکی جوندی دی وَإِنَّ رَبِّهِمْ پَنِ تَرَبْ دَدَئِ يُرْزَقُونَ رِزَقُمْ وَرْكُلِسِمْ یادی جندین دی يُرْزَقُونَ رِزَقُمْ وَرْكُلِسِمْ دیتاو نو دے دیا ہوئی تیارا جندین دی خوراکم کئی نو دے و ترامدت سے ہوئی نزلت سور نحل کی بیا لگو زاہد کئی چیز دنیا جندین ندے وَالَّذِينَ كَسَانِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شِرَامًا كَيَ بَوَيْدَ اللَّهَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا نِجِ بِنَا كُلِهِ سِيدًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ دِنِ بِنَا كُلِشِ اَوَّاتٌ مُرِدِ بَيْتْبَادَ دُنِيَا غَيْرُ اَحْيَا نِجِ جَنْدِي وَمَا يَشْعُرُونَ نَفِيدَي اَيَّانَ يَبْعَثُونَ چِکَلَوَا پُوٹَ قُلِشِ لَيْدَ قَبْرُنُ نَاو دا پتا دیتا نشتا اَيَّانَ يَبْعَثُونَ چِکَلَوَا پُوٹَ قُلِشِ لَيْدَ قَبْرُنُ نَاو دیتا دا پتا نشتا اَيَّانَ يَبْعَثُونَ چِکَلَوَا پُوٹَ قُلِشِ لَيْدَ قَبْرُنُ نَاو مسئلہ توحید سے تفریق کئی الہکم الہ واحد مددگار ساسو مددگار یکیونے فالذین آفسا کسان لا یقبلونا چیمان دروڑی دیں بالآخرت پاخرت باننی قلوبهم ذرنا تدئی منکرت انکار کئی وهم مستقبرون او دے اوڑی دن کی دا اللہ دا کتاب ناو لا جرما خامقا یقینن ان اللہ یقینن اللہ یعنو قیما پابانی یسرونا چپٹوی دے وما پابانی یودنون چکر کبی دے انہو یقینن دا اللہ لا رب المستقبرین منن کیدا زان غن کو سراو کی تکبر کئی زان غن گنیدا نن توحید ناو زان غن گنیدا نن دین ناو زجر انکار القران و اذا قیل لهم او کلا چوی سی دیتا ماذا انزل ربکم سرا لگی دین ازان تو قالوا نوائدئی اساتر الاولین کسی نفقوانو لیحملو دیر پارا چی پورتا کی دئی اوزارہم بوجنا دئی کاملتا پلاو یوم القیامت فرد قیامتو ومن اوزار لزیناو اوزا بوجن دہا کساننو یضلونہم چی گمراہ کئی دیلنا بغیر علم برسل ناو علا خبردار سا آبد احمای زیرون آج دی پوٹکی بوجناو مای زیرون آج پوٹکوی دی بوجنا قرم کر اللذین دا کی طرح تجبیر کنیو کسانو فریب کنیو کسانو من قبلهم چی موقع دینو فات اللہ نراغ عذاب دا اللہ بنیانا هم پا بادو دا دیبان من القواعد دا بنیادوننا فخرانو پریوتن علیہم انساقبو و دیبانی چتو من فوقهم نفاسا دا دی و عطاهم العذابو اور آغے دیتا عذاب من حیث و داسی طرفنا لا یسورون جد دی خیال کی امدنات لو دی نپویدل خیال کی امدنات لو سمی من قیامت بیا پرد قیامت یخزیهم رسواب کی دی لرو و یقول او بوئی این شرکائی اللذین سسود برئی قاندان زواہا کسان کنتم تزرون کنتم تشاقون کتا سبان چودل سوئی فیہم داغی پبارکی قان اللذین اوبویا کسان اوتل علم جو اکنے سیوتا علم اپویاو ان الخزی اليوم بشکا ذلت رسوائین رضی وسوء اعظام على الكافرین فکافران باندی الذین اوزا کافران بیان کی کہ کلا سرے امری پر اشتیرہ چی انداؤا کیرتا نتیجہ آو رہی ریزلٹ و دوارے جتا فیل تھی او کتا پاس تھی اللذینا کافرانا تسان دی تتوفام الملائکتو کی روح اخلی لدینا فرشتے ظالمی انفسهم پدا سیال کے چیزیا دیکھو ان کے بمپل و ظلمان دی فالقو السلام نکی بھدی دی غالو زنگلن کے برشتے جیتے نے روح اخلی جا آخ کے بعد اغال کی دی اور دے بسوئی برشتو تا ما کننا نعمل من سوء نمگا عمل تو ان کی بداؤ انگا بد عمل نو کرے برشتے بہتو ہی بلاؤ بیشکا تاسو بد عمل کرے ہوں زکا منتا اللہ ویلی تیرا جہنمی دے ان اللہ بیشک اللہ پاک علیم پویدے بیما پابانی کن تم تعملو جدا سکونا منتا اللہ ویلی تیرا جہنمی دے دے بوئی زخو بدما لنم نفرشتے بوئی تیتا زکاوی عمل صحبتو چی منتا اللہ ویلی دی اللہ پوئی گی نروح تن اخلی او دا اوکی وطوئی زجر جہنم تا فدخلو ابواب جہنم فدخلو فداخل سئی ابواب جہنم فدروازو جہنم خالدین فیہا ہمیشہ بھئی پدے جہنم کے ندر حولی اوران اسی شکل اوران سی ساتھی اوکی جی بیا اور روز جی خلق پوری ہے را ہوئی خفا ہوئی سرے تنیری کی خفا ہو ان دکا فرشتو و تغیری فدخلو فسننو زیابا با جہنم فدروازو دا جہنم خالدین فیہا میں سبی پدے کے فرشتے و تر جہنم زیر ہو رہی چیزے جہنم تزا جند برباد کو زنکدن کی دتا ہو رہی ریزلٹ و تورئی نتیجہ و تورئی فلمیس منصول متکبری وصابت زینے زان وڑکن کو وقیل اس بشارت ورکی مومنان تا وہ دا مومنان بیان کئی چی مومنان ایتا فرشتے ہوئی جنت تزئی نو داوی بیان کئی وقیل للذین او اوبویل جیا کسانو تاو ایتا قو شیریگی دا اللہ نو مازا انزل ربکم سرا لگلی و رب ساسو قالو خیرا قالو آئے و صدی خیرا نخیر کتابو بہتر کتاب را لگلیو خیستا کتاب را لگلیو شوینا بچا کل تنگی دو بنا کچاب آوری دو تنگی دو بنا نی پوری نا تنگی کی سرے نی پوری دو تنگی کی قالو خیرا وای و تنی د خیر کتاب را لګلو للذین د فرها کسانو آسنو شامل کای په توحید باندې په دې دنیا په دې دنیا کې حسنو په دې دنیا کې حسن جنت اخرت کې دی دنیا کی توحید بانی عمل کری نالا با آت جنت ورکی قیامت کی ولدار الاخرت خیر ولدار الاخرت او خام خاکور داخرت خیر ورد دا قرآن درسو دام بچا بانی خلگی او بچا بانی بد لگی سو تو رزل غواری ٹیم وطنی مختلف طبیعتونی دی آبل اور دی یو زنانت لفنو کو دبونیر نا ویر دا قرآن چیرے دیر زیاد دو خوشحال اظہار کولو ویمنت دوا کو جبری پا دنیا چیر جنت سبو دی میرا شو برا خاصا خلق پکی داسی چاگر دا پارا ٹیم نی قرآن لگا ٹیم نیستا او یا خاص کر چکم موحدین وی جانتا نئی دا ہو پکار دی یہی قرآن لگا ٹیم ور کی دا ہو روحانی جزا دا قرآن سرے کئی ورس کے دو دری سلو ٹیما نو روحانی قرآن سیونا کی نروح بری سنگ تازئی یاولا خوراک نہ ملائے گی نہ وسنگ تازگی اللہ ولدار الاخرت خیر او خام خاکود آخرت نا غرد خیر قرآن تے خیر ہوئی قالو خیرا مکی سورہ آل عمران کے التویلو یوسل سلورمات وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ امتن یدعونا الی الخیر ولتکن منکم او خامخا ضرور با ضروری تا سناو ولتکن منکم او خامخا ویدی تا سناو امتن یدعونا جماعتا یدعونا الی الخیر چرا راواری دی خلقا خیر تا تفسیر ابن کثیر مانا کئی خیر مانا لنتا قرآن او سنت قرآن تا خلق را غواری او نبی علیہ السلام دا قرآن رسول کری دی تبلیغ کری دی تشریح کری دی قرآن او سنت او شیخ القرآن احمد مولا دا سورہ نحل دا آیات پیش کئی تی قرآن تا اللہ قل خیر ہوئی وَقِيلَ لِلَّذِينَا دا دیر سم آیات وَقِيلَ لِلَّذِينَا او اوبویل جیا کسانو تاو ایتا قو چیری گیدا اللہ نو مازا انزل ربکم سرالی گلی دینا ساسو قالو آئی وطلی خیرا دخیر کتاب را لگلی لے دخیر کتاب را لگلی لے او سوره آل عمران کې یو څل سمات کوي دې امت د خیر امت وي تاسو د خیر امت یې سلورم از بارا سوره آل عمران آیت 110 یو څل سم کونتم خیر امت اخرجت للناس کونتم خیر امت تاسو د خیر امت یې تاسو بہتر امت یې اخرجت للناس فلگری سوید پرن فیدین خلقو فیدہ پسکی دا تامرونا بالمعروف شوکم کئی خلقو تاو فتوحیر سنن ساراو وینہونا نلمنکر وطنہونا نلمنکر آمنی کئی خلق دن روناو نکنتم خیر امتن تاسو دا خیر امتی بہتر بیا پدی بہتر امت کی نور کلگ بیا بہتر گوری نور بہتر بیا نبی علیہ السلام حدیث شریف کی رتا خی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے خیرکم من تعلم القرآن وعلما خیرکم من بہتر بتا تو کیا سوک لے خیرکم من تعلم القرآن بہتر تا تو کیا جو قرآن ہو خی قرآن زکیو نور تو خی نا بتا تو کیا بہتر دے جو قرآن زکیو نور تو خی خیرکم من تعلم القرآن بہتر تا تو کیا زکی قرآن اور نور تو قرآن خی دا بیا تاسو کی بہتر دے اور بیا قرآن تا چرا لو قرآن تا کی ناستو ناغو قالو خیرا دا خیر کتاب دے دا خیر کتاب تا کی ناستو بیا دے کی بیا نور درے ڈلے جوڑے چی قرآن تا کی ناستو نو دے کی درے درجے ذکر کئی سورہ فاطر دو اکتوان سپارا آیت نمبر 32 دو دیرسم پدی بہترین امت کے بہتر خلق قرآن والا و قرآن والوں کی بیا درجی دری خی سم آرسن کتاب النزین صفینا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق من خیرات بإذن اللہ سم آرسل کتاب النزین توفینو بیا ورکم گا فهم دا کتابا پیر قرآن آکا سانتا اس توفینا من عبادنا چی چونکڑی دیم گا دبنی گا نوزمنا اللہ و جسپل کتاب تا سک پر اگدمنا کتر دیر خلق لدعوت ورکی وزی پر اگدمنا اس توفینا من عبادنا چونکڑی دی منگا دبنی گانو زمناو بدے کی بیاد ریک اس مخلق کی مومنانو کی فامنہم ظالم لنا سے بازر دینا کمائی زاننا درجاو زاننا درجا کم کی ناسی دیوان در در لگولی قرآن کی بانکھ لگی یادی کی وطنا عجستا لیکن نیسی کل یادی کی نا دماغ غور دی و قرآن کی بانکھ لگی فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَبَعْضُهُمْ دَيْنَا كَمَيْ ذَنَّ دَرَجَاهُ مُوَحِّد تو عقیدے سمجھ سوا عقیدے مضبوط سوا اور نور لکھنے سے کولے بچے چاہتا بیاننے سے کولے اور دیم وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَبَعْضُهُمْ دَيْنَا دَرْمِيَانَ فَاتِحُ درمیان پر ذکر کے بیان کولے سی یا دوست بیان کولے سی جس ووری اور درم ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ومنهم بازی ددئینا سابق مکی کی دن کی دی بالخیرات کن دا اللہ تا بإذن اللہ پاکم دا اللہ بإذن اللہ پاکم دا اللہ دا درم قسم دا اغا بہترین قسم دے چې قران زګي دا بیا نور خلق لرسي نور مخلوق له بیانې او دا درې درجه دا ذکر کې چې دا اول کې سم دا ډیر وي ټول ځکول نه دا دیم کوم څه ورپسې بیا او دا دریم قسم چې لري دا بیا اولو کې مال کې دا بیا ډیر کمی سکول تا کالج تا بلا خلق دی دنیا سونو زرگونو لگ خلق پکے تیچران چی لکچراران چی پروفیسران چی او تلک پکے افتران چی آنو ٹون چی ناغا بیکارش لگ لگ خلق پکے دی ہر فن کے کابر خلق لکار خلق اغلق ہوئی کلا یو سڑے بھی ناغن مدد توقو کے لڑیر کار پاہر کے صلاحیت ناغن طاقت نوی مخیم مثال ورکر ہو دا گاڑ مثال نزکر نیر ورکو چی گاڑی عام بیار سرے بھی پوئی گی تالین افتان بھی پوئی گی او عوام غیر تالین افتان بھی پوئی گی گاڑی زارم بھی ہو نوی گی نو کله چې دا غاړه روان شي او کچلار وی یا رسی په مزه دي فاست او سیکنډ او ثرد ګیر کیږي نو به دې کیا غاړه غاړي مروان دی او لوی غاړي مروان دی او چې کله بیا جی ټی روډ ته ځي موټر وی ته ځي نا نیوی غاړي چې دی نو هغه بیا سپیډ واخلي آی کړیا طاقت وی سپیډ واخلي او غاړه غاړي گاری نا سپیڈ ور گئی ناو دیا لگیو باچو اٹرار کئی نو آغا دیا لینی تی نا دیا پمازا مززی دا سی دا انسانان مثال دا بواق رو گارو سر چدائی و گارے دے دا خیتا بودکی اوٹین کئی دا دیکھے دے تیر چاہی اگر گاڑی کے ٹینکر کے تیل واجے بیا ندی نیچی تے بغیر تیل و بغیر سینجی اور یہ ٹینکر کے بعد صحیح تیل اچھے ڈیزلی گاڑے ڈیزل پر پکیا چھے پیٹرولی گاڑے پیٹرول واچے سینجی ہے سینجی ہو پکیا چھے پھر سینجی پر دیر آسے آوا آوا نہ لے گیس سلنڈر ڈکو نبیا نہ چلی کدا پیٹرول او ڈیزل په ځای او بوا چولې چې ته ټینکای مې ډکا کا بیا دې غاډې نه چي او ځاګاډې روان شو زړه غاډې چې نه اوس سپیډ نه شواله او نی غاډې چې نه وا آی کې صلاحیت دا سپیډ والے نو کله کله ملګرو نه سره تم کوي اگر زور گاڑی روان کی پا جمع کے پا جلوس کی روان کی پا جکل جی ڈی روڈ تا او موٹرے توزی ناکا منڈ ہوئی بے انجن سو جی انجن کم زوری او جی ایکسلیٹر بانے پا دباوے نبیا زور کا یو لگی اوبا سی لیکن نئے گاڑی جی پا چڑھائے بانے کی جی پا غار بانے کی جی انجن نوی میں آگا یا سر ناری کیو کی آج کم انجن انجن زور وی نچا پا چڑھائے بانی کی جی نچلے گو کی جی نبیا پچا رو گو جی پچا دیا رو گو جی گی آو لگی اوباسی اور ترار کئی ایکسیلیٹر کتا دباوے ناغا بیا دا سی ناروا سور کئی اور ناروا لگی او باسی چی اگر پل ڈریور دا تینا بیا کرک اور جی اگر بوینا دا سی چی نئے گاڑی ظلم انبوتی پا قرآن باندے ناغا سپیل والے سی آو پچریانو خطے اور جی زور گاڑی تړی راشي نو بیا ښار ډوډو دي تنه کیږي د دزړه کې مضبوط نه انجن کمزورې اده باندې غم راشي نو بدا لګي وبات وای مټما وای مټما وای الله دا دی ولې رانه خپلانې وایسو وای الله دا دالات په سلو باندې صبر نه کوي انجن کمزورې دا لګي وباسي ډډو دي وباس او دا څه وی او چې انجن مضبوطی نو بچو ناری کو ګاډي وخیږي دا دي چې دوه مضبوطی په قران او دین سره تعلق نه تکلیف باندې راشي چاله پدمونه لګي او تکلیف باندې کیږي خلک وی لګي دی باندې خدا تکلیف رالو زه یې خوړمونه سوونه دی دا کای انجن مضبوطی هغه برداشت پکې وی نو کله سره داسي چې تما کوي دبلنا نو هغه کې صلاحیت دی نو انجن کمزوري هغه برداشت نشي کولای نو په دې باندې پاتې دیو جن غاډي کې انجن یو وی نور پکې سیټونه وی سبګه ډیکوریشن وی سبګه غاډي کې داسې سیټو نه وی چا سرکار نه کوي او اځ پکې غاډي کې ځوان کې ډرایور مخه تزان تا ګلونه ځوان کړی ولدسته ځوان نکړی ته ډیکوریشن یې اځ خو دې را خو دې غاډي کې خښکاری دې مرګو کې هم صدا کیږي چا اځه ډیکوریشن کار مار نشي کوله خاصه بیا غارې ته استخکاری غاڼه جوړه کی مرګري راغون چې له کدا دو نړیر مرګري نو انجن په غاډي کې یو وي دا سه په هر ځای کې پارکلي کې پار دې لکه یو مرګري وی یو انجن وی دا نور مرګري چې وی نو هغه بیا خپل روټیان کوي دا چې ټول دا غونشي نو ګاډې کې جوړ شي هر یو انجن نشي کېدی هر یو سړی انجن یو وي نو هر ملګري نه کله کله داسې چې ملګري کې طاقت نه وي د بوج اچولو نو بوج به پېناسي درې څومره بوج اچولې شي نو هغه مره په ده باندې واچوه او کله کله داسې دا ماشومان چې لوبې کوي چمندونو کې چمن کې لوبې کوي نو پر اوخیږي او دا چې لوبې وته جوړې نه لوبو دې چاې باندې کینه او یو شخص نو لاندې رو روړ شي زمکې تا را کوئی دې په باندې هغه لوبې وته جوړې نه هغه هغه ته آسان کاری او په شخص باندې لا کوش دا چې کارونو کې مبازي داسي وي جلسي وي ختمونه وي پروګرامونه وي نو داغي مثال د دې سلوک وي آیته سره لاس نو کون کوي ته تا ملګرو سره ملو شي خوشاله شي یو څوک کې را کوشي بس او دا خبره قتل کی نو ګران کاری دا داسې مستقل کار کول مستقل دوره کول مستقل مسلسل د دین کار کول دا په چړای باندې ستل دیندار څوک نشي کولای ناری او مرګري نه با داغه مطابق تمکه چې څومره د کی طاقت وی نه امر تمکه او زیر کې دا دوارو جهنميانو جنتيانو د دوارو بیان یو جهنميانو تا زنگرن کے فرشتے ہوئی فدخلو ابواب جہنم داخل دے بدروازو دے جہنم آم مومنانو تا حائل پا زنگرن کے ہوئی دے جنت تا داخل شئی و داخل آواج خئی دنیا کے دے دا اللہ کتاب رہیشتے دا اللہ توحید بانے زان پر کرو معاہدینو شرک نو کرے نو توحید بوجھ بانے بدے جنت تا دی جنت تل پا عقیده دا توحید دی پا آمال بانده نیکو آمال بانده جنت تل نیستا جنت تل پا عقیده دا توحید دی پا آمالو نیکو بانده درجی اوچه تی جنت تل پا عقیده دا توحید دی ذکا اللہ وی سورہ مائدہ کی تیر سیوری آیت بات ترکی اِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأْوَاهُ النَّارُ اِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ شاندارِ چاچی شرکو کُدا اللہ سرو چاچی صدار پینا کُدا اللہ سرو فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ وَزْبَدَا کِكْ سَرَا رَامْ قُرِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَتْبَنِ جَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ او زید دے چلے اور دے جنت پیان دے جنت اصل پاکی دے توحید تھی ندلتا اللہ وی مومنان سے بشارت اور کئی او داغی بیان کئی تھی زنگرن کی وقت زید اور اولی تھی ریزلٹ اور نتیجہ وقیل للذین تقوا او اوہل سیاں کسانتا ایت تقوا چیری گدا اللہ نو ما زانزل ربکم سرا لگلے انتانسو قالو خیرا ویو سرین خیر کتاب نا لگلے قرآن را لگلے دا خیر کتاب للذین دفرنا کسانو آسنو چی توحید نیکی کرو عمل کرے اوپا توحید باننے موحدو فی ها دی دنیا دی دنیا کی دنیا کی توحید عملو کو حسنا جنت پاخرت کے خواہ عملو کنو خواہ بدلہ بور کی خواہ عمل توحید خواہ بدلہ جنت ولدار الاخرت او خواہ خانکور داخرت خیر خیر ولد ولنعم دار المتقین او صاف انجام دے دے پرہیزگارانو جنات عدن جنت النعیم گرے یدخلونہا داخل بکنی تاو یدخلونہا داخل بچنی دے جنت تاو تجری چران بین من تاتی الانہارو لانے دونو ناغینا نہرونو نہرونو بتوانی لگا دوارو طرفو تا نیر باندے اونی والاری او مینس کے نیر روانی سریوی مینس کے نیر رواندے دوارو طرفو تا با اونی وی او مینس کے بے نیر روانی تجری چران بے من تاتی الانہارو لانے دونو داغینا نہرونو لہم سرے دیدنا پیا پری جنت کے ما یشا اونا جی غاری دیں کسال کون دارنگی ازن اللہ المتقین بدور کے اللہ پر اس گارانو تاؤں یزن اللہ المتقین بدور کے اللہ پر اس گارانو تاؤں پر اس گاران اوزدئی انجام ذکر کئی انجام خیر زنکرن حالتی ذکر کئی کہ فرشتی تین روح اخلی الذین متقیانا کسانی الذین مخیر جنات والدن الذین جنتیانا کسانی متقیانا کسانی تتوفا ملائکتو کی روح اخلی ندینا فرشتی تو ہی بینا پدا سیال کے چھے خوشحالوی پا مرگ باننے موحدین خوشحالوی تو ہی بینا پدا سیال کے چھے خوشحالوی پا مرگ باننے عالم اقبال وی نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگا تبسم برلب اونسا دا مومن نغرت خیمہ چی مروہ ترازی نو پشون دوبانی مسکاری دے خاندی طیبینا خوشانا خوشانا پمرگ باننے یقولونا وائی وطا فرشتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغن کدنو خدا وطا ناس رو جڑلے چکل ہوت کنال اس کر گئو وڑلے والی جارے استاغن کدنے وطمرے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطرے یو سرے جاوہ ٹول عرض مزدوریو کی مازیگر اگل دیاری ملائے گی دا ہورا خوشالے خبر ادا مونگا تکلیفونا تیر کریو اوز پر آتا اللہ عجر را کئی داغے بدلے برا کئی دا ہورا خوشالے خبر ادا دیکھ ہورا خفگان سے نشتا تو ہی بینو خوشالا خوشالے پمرکبان نے یا قولونا ویوکا فریتے سلام علیکم سلامتی علی پتا سبحانی و دخل الجنت داخل دی جنت سلام علیکم بچو دی پتا سبحانی دا زبننا و دخل الجنت داخل دی جنت بما کنتم تعملون فساب دا قیمان چتا سکولو توحید بانی عمل کرو آو جن کے تیارے کرو آخرت تپارا معاہدو لگو تو بما کن تم تعملون پاغبانے چی تاسو پر سبب داغی عملو چی تاسو کو لکو دنیا کے زن کے زن کے وقت تذیر ہو رہے دے خوشا لئی آجی بیان خلق و دگوری ویر دا چی خاندلے خوشا لئو داو تا پرستو ویری جودو کنل جنتاو داخل سے جنتا ناخوشحالی پمک بانے پاتے اگر جی سڑے مری زن کدن کی جی ساتھ نو دی او کم حالت پاتے تو نو آگا بیا نہ بن دیں گے کخلا کلاو پاتے سے بیا مرگ نرست نہ بن دیں گے سرگے کلاو پاتے سے بیا نہ بن دیں گے نہ سے جی رضا پمک بانے خوشحالی پاتے تھی نہ بیا و تسرے کوئی دے وہی خان دی خوشحال ہے وہ دو کلل جنتا فرشتے ہو تو داخل سے جنتا بما کنتم تعملون پس آتا ایتی تاسو کولا تخویف یرا حل ینظر میں انتظار نہ کہی دئی الا انتا تیم الملائکتو مگر جراشی نیتا فرشتے او یا اتیا امر ربکو یا راشی عذاب دربتا کذالک ہم دارنگی فال اللذینا کار کرے وہاں کسانو کری وہاں کسان من قبل امتمکن دینو وما ظلمہم اللہ اور ظلم زیادے نے کرے پدئی بانے اللہ ولیکن کانو لیکن ادھئی انفسوں فقلو زانو بانے یزدیمو ظلم کون کی فاسابہم فسرسین دیتا سیاتو سزا ما عملو داوے من چرے کریو وہاں قبے مو نظر جو پتے باننے ما سزا داوے کانو چیو دے بھی پتے باننے یسا جی اونٹو کے کون کی اور زجر بالقول مشرکانو تا وقال اللذین او ایدا کسانو اجنا کوچ مشرکانو لو شاء اللہو کچر رضا شہد اللہ ما عبدنا عبادت پنو کرے منگا من دونی بغید اللہ نا من شہد نہیں چاہو نہنو منگا ولا آباؤنا ربدارا نزمگا ولا حرمنا نبا حرام کری منگا نبا بل کری منگا من دونی بغید حکم دا اللہ نا من شہد زربرا کذالکم دا رنگی فال اللذینا حکار کرے وہاں کسان من قبلہم کہ موقع ددینو فحل علی رسولی فسنی سرے پپیم برانو باننی اللہ البلاغ المبین مگر رسول دیخ کارا عدل نقلیا ولقد بحثنا بتا کی سرارا نگل بھنگا فی کل امت ان پاری امت کی رسولن پہ ہمبا ان پنی خبر بانی او بد اللہ عبادت کوئی او دا اللہ یرا دفتے تو کوئی دا اللہ نا تما دفتے تو کوئی دا اللہ نا مینا دفتے تو کوئی دا اللہ سرا اعبدوا الله عبادت کوئیو دا اللہ وجتنبو الطاغوت آزان بس کئینا بلنی دا غیر اللہ نا فمنہم پس بازید دہینا منہا سوکتی حد اللہ کی توفیق ورکو نیتا اللہ ومنہم بازید دہینا منہا سوکتی حقت علیہ چولا گیرو پدبانی سابیسو پدبانی زولانا مہتا گمرا ہے فسیرو پنگر دیں فلانے پر مکہ کے فنظرو پسو گرائی کے فکانا سرنگیوں عاقبت المکذبین انجام ندرو جنو انتحرسو کتحرس کے دیر کوشش کے اللہ داؤں پہدے تدائی باننی فإن اللہ فرمیشک اللہ پاکو لایا دی توفیق نور کئی منا چاہتا یو ذلو چا گمرانے اسباب دا گمراہے استعمالے وما لهم من ناصرین اور نیچنے دیدہ سو کم دادی واقسمو باللہ اوقسمنا خریدی پا اللہ وانی واقسمو باللہ او قسمنا خوری نئی پا اللہ وینا مشرکان جاد آئیمان پاک قسمنا ددئی لا یباس اللہ چی پوٹ بنکی اللہ من آسو کیمون چمری قیامت نے انکار کہی تاغران بلا بیجا کا پوٹ بکی اللہ انسانان قبرنا وعدا نالے وعدا پدبانے وعدا دا اللہ لے پدبانے حقا نیشیانا دا اللہ وعدا ریشیانا قیامت حق نے قیامت ریشینے نے ولیکن ناصر الناس ولیکن زیادہ خلقنا لا یعلمون نپویگی لیبین لہم لیبین مطالق تلائے رسول اللہ پوری کہ پورت بکی دیر پارا اخکار کی دیتا لے بھائی یہ نا پورت میں کی جنجوے کی نیر پارا اخکار کی لہم اللہ جی دیتا مسلیا خبر عمل یا طلبون فی ہے شیرتنا پول دی پاگے کے ولیعالم الندین اور دیر پارا چی ظاہر کی اللہ کسان سرگن کی اللہ کسان کفرو تے کافرانی انہم یقیناً دیکھانو کاذبین ادھے ادھر ہو جناو انما یقیناً قول نائنا زمگاو لسین پا بارا دے رسل کے اذا اردنا ہو کلا جنا دو کنگا دی سیز لنا دیکھار لرا انہا قولان ہوا یمگل حدتا کن شافا یکون موجودی ترغیب الالحجرت والذین وکسان حاجروا فی اللہ ہجرت کرے پدین اللہ کے میں بعد ما پندا غینا ظلمو کہ زیادے کرے سر نہیں سرا لنبوے انہم خام قاضے بور کنگا نہیں تا بھی دنیا پا دنیا کے حسنو بہتروں والعجر الاخرت یوں خام قاضر داخرت بدن آخرت اکبر دیر لوی سینے تیر لوی ادا لو کانو یا لون کاس کنے پویدلے اللہ زین آکسان صبرو کیا اکلاک ولا روپ توحید باننے ولا ربیمی توکلونو پر عبدالی باننے زاس پاری گئی دفع دوام کئی چیتو وہ انسانی وما آرسلنا اور نظر لے گلیم گا اللہ وی مخیم پی عمران لے لگلو انسانانو وما آرسلنا نیرا لے گلیم گا من قبل کا مخیم انسانو اللہ رجال مگر سڑی نوحی الہ وائبا کلنگ دیتا فسألو آل الزکر فسألو نتفوسو کئی آل الزکر دا علماء نو دا اہل ذکر نو ذکر سے تیر انا نانو نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون یقینا نگرانے کرے قرآن ذکر دا قرآن نم دے وَسْأَلُوا آنَ ذِكْرِ فَسْتَفُوزُ كَيْنَ قُرَانُ وَلَوْنَوْا تَفُوزُ كَيْنَ وَلَمَوْنَوْا اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْنَمُونَ كَجْرِتَا سُنَ پُئِنگَئِ بِالْبَيِّنَاتِ انبیاء مرحلی گلو پسو بِالْبَيِّنَاتِ وَعَذِهُ دَلَيْلُ بَعْنِ دَلَيْلِ اَقْلِيَا وَذُبُنِيَا پَسَيْفُ بَعْنِ دَلَيْلِ نَقْلِيَا وَانْزَلْنَا عَلَى لِغَلِهِمْ غَيْلِكَ ذِكْرَاتَ تَقُرَانِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ دِلَ بَعَتِ وَذِهِ بَيَانْكِ تَخَلْقُتَاو نَا قُرَانِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ او دِلَ بَعَتِ فِكَرْنَا كَارْوَاقْ لِدَئِ يَا خَامَ خَاتِ فِكَرْنَا كَارْوَاقْ لِدَئِ اَبَا اِمِنَ الَّذِينَ اَبَا اَمِنَا آیا بچ پسی اللہ وی زمان آزامنا آبا من اللذین آیا بچ پسی زمان آزامنا کسان مگر رزعی آتے جویکل گناہ ہونا شیر کے کڑے غٹ گناہ نور گناہ نکڑی آیا صف اللہ ہو کہ اومن دیندئی لرا اللہ آیا صف اللہ ہو کہ اومن دیندئی لرا اللہ آیا صف اللہ ہو کی عمر دی اللہ بہم دی لرا فلا دے پزمک بہم الارض دی لرا پزمک کے اللہ رزمک کی عمر دی کی عمر دی دی لرا اللہ پزمک کی آویا تیہم یا راشی دیتا عذاب و عذاب من حیث اندہ سے طرفنا لا یزورون چیز ریبا خیال کم نرازی آیا خودم یا اونی سی دی لرا بی تقلبیم پاڑی دوراڑی دوت دیکی فما هم پسن دی دی بی موجیزین آجس کن کی اللہ لرا لازیدن کی دا اللہ لرا آیا خودم یا اونی سی دی لرا علا تخوف پس دیرنا یا تخوف مانا تنقص علا تنقص بعد تنقص پس در کمین دینا یا پس دیرنا فَإِنَّا رَبَّكُمْ پَسْ بِنْشَاكَ رَبْسَانَسُ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ خَوَخَ نَرْمِ كَوْنْ كَ مِعْرَبَانِ نَحَمْ دَلِلِ اَقْلِ آلَمْ يَرَوْ آئِنَ بُرِدَيْن إِلَا مَا آسْتَا خَلَقَ اللَّهُ چِبِنَا كُنِ دِيَ اللَّهُ چِبِنَا كُنِ دِيَ اللَّهُ مائل دی زلال سوری ددی انل یمینی دخی طرفنا والشمائل دگر طرفنا سجد للہ تابدار دیدہ اللہ وهم داخرون دی اجرک ان کی دی وللہ اوخان صلی اللہ یجد تابدار دی ما بے سماواتی آتی آسمان نو کیلی وما بے اللہ دعاتی بزمو کو کیلی من دعبت اندہ زندہ سرنا والملائکتو فرشتے وهم عطا فرشتے لا یتکبرون زان غٹنا گنی دا عبادت دا اللہ نا نصر کی لا یتکبرون زان غٹنا گنی دا عبادت دا اللہ نا یخافون ربهم یری گی دی در اخفلنا من فاقیم تی در پاس در دی دی یعنی زورا ودی پدی باننی غالب دی پدی باننی ویفادونا و کوی دی ما یقمرونا تیو کم کنیشی دیتا دلیل وحی وقال اللہ احمی شیدی دی اللہ لا تتخذو منی سی الہین دو مددگاران الہی نی مددگاران اسنے نی دعا انہا یکنن ہوا الہو آئے دو دا اللہ مددگار یکیو دے فئی آیا فرحبون پس خاص زمانہ پس غیرے گئی لسن دلیل اقلی ولہو دی اللہ لرما پی سماوات تابدانی آچے اسمان کی ولالہ پس مکو کے ولہو دینو دی اللہ لغا کے خود اللہ واسبا ہمیشہ اب غیر اللہ آیا مغیر اللہ نو تتقون یلیگئی تاسو ربن چانو یو لسن دلیل اقلی وما بکم من نعمت نحاتی پتاس بانی سنعمتا فمن اللہ انہا طرف دالنا ننی ثم اذا مسکم الضر بیا کلا چور جیگئی تاسو تا تکلیفا فیلئی تجعرون دی اللہ تباو فریاد چوئی تاسو ثم اذا کشف الضر بیا کلا چلری کی تکلیفا انکم نتا سناو اذا فریقم منکم ناسا پیوٹلا دستا سناو بی رب امیو شرکون پر رب دیبانی شیر کئی رب دنی سریتنا پیدا کئی لیا کم فرو دینا پارا چی کفرو کی لیا کرو دینا پارا چینا شکریو کی کفر لوگوی مانا پٹول نعمت پٹ کنیا شکریو کی لیا کرو دینا پارا چینا شکریو کی دائی بی ما پا نعمت بانی آتائی ناؤں چور کرنگا دائیتاؤں فَتَمَتَّعُوا نُسَكَوَا قَلَيْهِ فَصَوْفَا تَعْلَمُونَ زَنَ جِبُوِ بَسَئِ تَانْسُو زَجَرْ بِشِرْ کی فیلی وَيَجَعْلُونَا قَرْضِوِ لَيْهِ لِمَا آسَانَ رَوْا لَا يَعْلَمُونَا چِنِبُوِئِگِ نَصِيبًا بْرَخَاوْا بْرَخَاوْا رَوْجِي چِبُوِئِگِنا مِمَّا دَاقِنَا رَضَقَنَاهُمْ چور کریم گنئی تاؤ تاللہ قسمینی پا اللہ لتو سالنہ خواقا تبوت پا کنی شرطا سناؤ اما داغی کن تم چوئی تاسو تفترون پا اللہ بانے درو جڑوں کی بیا زجر ویجرون او گردوی دیں للہ البناتی اللہ لنا لناؤ سبحانہ پاکتے اللہ د زامن بچو د نونو نا د نیم نا سبحان پاک دی اللہ نا شریک نا ولو تے دین نا ما یشتہون آج زری غاری و اذا بوشنا آدم کنا تی زیرا کن سیون د نہیں تا بل ان سا پتی نے بان نے زلا اوگن دی وجوہ ہو مفدا مسودن تک تورو آتی دیر اکنے سے دتا بھی پہ فدی سارا دا ہی جنید پہ اعتبار دمازو کرا دا دیر اکنے سے جلور دی شیرا آیوم سی بول کے ہوئی دے آیوم سی کو آیا اوزا تینی جنہی لرا اللہون انسر رزلتنا امی دوسو یا منڈی دینا فتورا پخورو کے اللہ خبردار سا آمایا کمون او خاص اللہ نا سبتن نی اجتا وزرن معاہد کے وہو اللہ عزیز الحکیم او دا اللہ غالب حکمت والا تقیب ولو یعاقض اللہ الناس او کجر انیو لے اللہ خلق لنا بظلم فسبب دا ظلم ندین فورن ما ترکن وی پری خیالی ہاں پا موضد مکبانی من دابتنی سو زند سرو ولیکن یو خیروم او لیکن رسو کئی نئی درو تازابننا الہ جرم مسمن نیٹے مقررتا فیضا جا آجدهم پس کلا تراشی نیزر نئی لا يتاخرون ساعتا نسن سکول نرو سکیں گے ساعتا ولا يتقدمون آنوڑا نکیں گے ویجعلون للہ اگر زیدی اللہ لراؤ ما یکرہونا آجرے بدگنی زانتا وتصفو السنتهم او بیانی وتصفو بیانی السنتهم الكذبا جبید دی دروغا ان لهم الحسنا جبی سکت دینا جنتا لا جرم خامقا یقینا ان لهم النارا بے سکت دینا اورا وَأَنَّهُمْ مِنْ ذِكْرِهِ مُبْرَدُونَ وَرِثْوَ كَرِيمِ جَهَنَّمَ كَيُورْ كَ تَلَّاي او قسم مني بالله الله پپل ذات قسم خري تَلَّاي قسم مني بذات باندي پپل ذات باندي لَقَدْ أَرْسَلْنَا بِذَاكِ سَرَرَ لِغَلِيُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا بِطَاقِي سَرَرَ لِنْكِلِ نِمْنَوْا إِلَامَ مِنْ قَوْمٌ تَمِنْ قَبْلِكَ مَكِنْ سَانَوْا فَزَيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ نُخَيْسَ قِرِهُ دَيْتَ شَيْطَانُ آمَالَهُمْ أَوَلُنَا دَرَيْ شَيْطَانُ تَا نَا كَرَ مُلْنَ خَيْسَ قِرِهُ فَزَيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ پس خیز اکڑی دیتا شیطان آمان امنا کر عملنا دلئی ناگار عملنا ہوتا شیطان خیز اکڑی دی فہوا والیوم ندا شیطان دو دلئی دی یوم فہوا والیوم اليوم ندا شیطان دو دلئی دی ننردی ولوم عذاب علیم اور دین پر آزام دردنا کرے ترغیف تبلیغا وما انزلنا لیکل کتابا اور نیرہ لیکلیم گا پتابان قرآن الا لتبینا مگر دیر پر آزام بیان چی چی بیان کتا لہم دیتا اللہ یا مسلی طلبو فیہا چی دیر تلاب کرو پنے کے وہدن آئے لیتے اور آمتا نومر بنینا لقوم يؤمنون فارقهم لمؤمنان دولسن دلیل اقلی واللہ اولا فاکن انزلا ورئی من السماء دبرنا ما انبرا فاہیا پتا زکی دیل ارضا قدیبان انسر اسمکا اسمکا پتا زکی بعد موتها فسوچی دود دینا ان نبی ذالک ایکنن پنی بیان کی انتلا آیتا خواقات الانجن و دانیت دانا یسمعون ان نبی ذالک الانجن یقنن پنی بیان کی خواقات الانجن سیتے قومی یسمعون دفانا قوم چیائی اوری قرآن و منی قرآن ایدھ بارا پکی فائدہ را دیا لسن دلیل اقلی وَإِنَّا لَكُمْ عُزْبِيَا نِعْمَتُنَا آبیا سورو کہی نِعْمَتُنَا تَذْكِرَ بِيَا کہی وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَو وَإِنَّا لَكُمْ عُمِزَ قَسْتَرِتَا سُلَرَو فِي الْأَنْعَامِ پَچَار پَيَانُو کے لَعِبْرَو لا عبرا خامقا نسیتا نسکیكم خرکم نتا سلرا مما داغنا فی بطونه چپا گیڑو دنے کری من بین فرسن ومیندہ غشایو کی غشایان سوٹے گن چپا خیڑا کیوی نزناورو ودا من بین فرسن ومیندہ غشایو کی نو سوٹو کی وَدَمِنْ أَوْفَمِنْدَوِنِكِ لَبَنًا خَالِصًا لَبَنًا خَالِصًا فَيْ خَالِصُ صَفَا سائران خطیدن کے انہیں ساریمین دپارا رسکن کو خطید دنیا کے خود چوچا پہنی آئے کے خوبا تھے پخواریں پائے کے خوبا چولی وہ صبح کی پہتے غامے خجلے سی بارتائی رہو بوڑک کی او پکلوں نے پہ رولو سی او یہاں پکی پوڑا رہتے نو وہی چوچے درکم کرو وہ آگا درکم او جب یہاں جان لے دلیل کتلے رے چیرے کی اوبری ایک میں بات چولی دا سوچے درکم او کرو وہ درکم سوچے گرانی رہو وہ آگا زانی وَإِنَّ لَكُمَا بِزَگَلْ تَلِتَا سُنَرَو فِي الْعَنَامِ پچھار بَيَانُكِ اللَّهِ بَرَو خَامَ خَانَ سِيَتَو نُسْكِيكُمْ خَلُكُمْ نَتَا سُنَرَو مِمَّا دَاغِنَا فِي بُتُونِهِ چِ پَگِرُو دَنِي چَار بَيَانُكِ مِن بَيْنِ فَرْسِن پَمِنْدَو وَشَایُو كِي شُدُو كِي وَدَمِنَو پَيْدَ پَيُو كِي لبنان خالصان پای خالصو سائغن شاربین خاتین دن کی نیس کن کو لراؤ نبیر اسلام بچی پیس کلاؤ آدن دعا بے کولا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ دعا بے پی بے چوز کرو دعا بے وصلا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ اللہ برکت و جمعت پری پیوکے وزدنا منہ اور زیاد کے ددین دعا بے غصہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ اللہ برکت و جمعت پری پیوکے وزدنا منہ اور زیاد کے ددین دین رانا نورم دے رہا کہ اللہ نورم رانا زیاد کے لیکن اللہ ہوئی انسان ہو گئے رہے تھے اللہ نہ ہو گواری نہ اللہ ہوئی زورتا خوراک ورکم آم زور افتاک ورکم سیمان ہو گواری اللہ امہ نبی علیہ السلام باتی پیس کلو نمختلف دعا گانے راضی کیا وہ نبی علیہ السلام ہوئے اللہ امہ او روٹائے میں چو خورا نمبے دعا گانے یہ مختلف قسمہ اللہم بارک لنا فیہ واتعمنا خیرم منہو اللہ برکت و جمعت اپنے کے چراکم رزق چرا کرے واتعمنا خیرم منہو او خوراک راکمتا بہتر دینو واللہ نے غوارا مخلوق نعمہ غوارا او پہی بیچے اس کو نبی علیہ السلام بدعاوی اللہ عمد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ ذکر کرے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ اللہ برکت و جمعنا پدے کے وزدنا منہ اور زیاد کی ملر دینا اللہ ردین ہم زیاد راکے نو پہی بے جس دا دعا بے کو اللہ ہوئی پہی میں دل پیدا کری دی ہاں دا غوامی کی گھڑی بیزی خیٹا کیوں گھر ہے وہ طرف تسوٹی دی وہ شاید بل طرف تاوینہ دا پامین کے خالص پہ روان دی ندا دا چاہ پیدا کری دی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْعَنَامِ اور بے شکر تنے تاسنا پچھا بیانوں کے لائے برا خاما خانا سیانتا نُزْتِكُمْ خَلُقُمْ نَتَاسُنا مِمَّا دَاغِنَا فِي بُطُونِ جِبَغِ رُدْنِ چَرْ بَيَانُكِ مِمْ بَيْنِ فَرْسٍ فَمِيَنْدَ غُشَائِوْكِ وَدَمِنْ عَدَوِنِكِ لَبَنًا خَالِصًا فَيْنِ صَفَاءُ سَائِغَلِّ السَّالِمِينَ نُخْتِنِ دُنْكِ اسْكُنْ كُلَرَوْ عَدَدِي مانب بیا پا پختو کی ذکر دی آیاتو و بنجبیر کی شیر قرآن مولانا مطوی سے آج کلا پختو کی مانا کئی ناوی خوالدی آغوامی خیگڑی حاصلی کی بیانی غوامی خیگڑی او بیزیتا گوراو خوړلې دې واښه نسکلې دې اوبه یو طرف ته وینې بل طرف ته غوسایا روان دې سودا سر را بګیو تیز کې ودالا چا پیدا کړی دي ودالا سو سوالتم دلیلیا دیوانه زمرات نخیلې آدمی اونا کجرنا والآنا بیعدان گرنا تتخیزونا جوڑوئی تاسو منہو ددینا ساکران دمستی سیزونا دخوشالی سیزونا ورقا حسنا ورقا خیستا این فی ذالک ایکن انپنے کے پری قرآن کی لحایتا خواقا دل اندیر آدانی اندالا لقامی یعلمون پر قوم کی پوشی نئی دیل ہے لگری چیزان پر بانی پوئی کی پی لسم دلیل اکی و آوہا رم بھوکاو آوہ کم کرے دیران ساو الان نحلی مشایدہ گبینتا انیتا خیدی کی جوڑاو من الجبالی دا غروناو ویوتا کوروناو ومن الشجنیو دا اونوناو ومن الشجنیو دا اونوناو ومن ما آلا غنائی آری دون چی سفرون جوڑے سفر دالان سوما کولی بیا خورا من کل سمراتے دار کسم میں اونا فصلو کین دن نچا سو بلانا بیکے بلانو درم تا ظلالا تا بیدارا یا خرج من بوتو نیہا یا خرج باسی من بوتو نیہا دگیڑو دنین چار بیانونا ددی مچونا یا خرج من بوتو نیہا او باسی اوزی دگیڑو دنی مچونا شراب انسکلا گبین موطلب نلوانو رنگ پر رنگ رنگ گنے دی چی مجھے پسو بانکی کی داغی رنگ اوخن پکرا دی کپ بے رکی دا بے رنگ اوخن کپ پلوس بانکی کی داغی رنگ اوخن چی پہاری او بودی بانکی کی داغی رنگ اوخن پکرا دی زکوئی مختلف الوانو رنگ پر رنگ رنگ گنے دی فی شفاء للناس دیکھیں علاج دین پر خلقو فی شفاء للناس دیکھیں علاج دین پر خلقو نبی علیہ السلام تے اور صحابی رالو ہوئے دا روڑ کھیٹا میں خرابا دا و تے گبین دی اکری چاہ گبینو پڑو دستنے نورم زیادت یا نبی علیہ السلام ترالوے بیا دیو خری بیا زیاد تو دستونا خیت اے بیا نرمسوا پا درین دن ترالو نبی علیہ السلام و تو فرمائل سستان ارو خیت درو جنرا اللہ قرآن کوئی فیہن شفاء للناس دیکھیں شفاء لاؤ اور علاج دین پارہن خلقو بیا دیو خری پدرین در جو خوڑ گیا کہ دستم اچوا اصل کی گبین چیئے ندا چی سوے خوری دن نگیڑا کے گندہ مواطب پیا صفا کئی نچی علم بیر دو تر یو خوڑو نائے گیڑا صفا کولا آ خراب خراب نوا اوے صفائی کولا لکہ حکیمان ایچی کل دوئی ورکی نوال جلاب ورکی چی خیر دن صفا چی نبیاو تا دوئی ورکی شراب دا شراب مختلف نو سکل دی دا سکل سیزنے پیدا کری دی دا گبین مچائے پدے کے اتفاق تے دا گبین جوڑے کے گڑھ دے وروی سا گبین پدے پری دی اور یا سری پسیشی پدے کے مختلف کے اسما مچائے دی دا گبین مچو کے مختلف قسم ری پارے کے سو گبین جوڑے سو گبین جوڑے اور سو سوکی داری کئی ہر ایک بکتے تھا بیلی بیلی سوکی دارانی بھی دیو بکتے نا جبلی بکتے تھا مچے لالتی نالتا جکمی سوکی دارانی ناغی رونی سی او ملائک دا گبین دا بکی جیدی سر خواکیو بری ملی مچه پرتیوی پدائی که اتفاق وی یو مچه دا دی مچ رئی او اتفاق داغی نتیجه سشوا نتیجه دا ستی فیه شفا للناس لیکن شفا دا علاج در پار خلقو اتفاق و اتحاد کی برکت وی دا گبین دا مچونا اللہ و انسانا چل الزکا دا تنظیم دا نظم چل دا دین الزکا نحل و اوها ربک الى النحل نحل دا گبین مچائی توی دا گبین مچائی دا اے پنبانی یو سورت مسمع کو سورت النحل کہیں کہ اتفاق کے اتحاد دے میگو کے اتفاق کے ناوی پنمبانی یو سورت مسمع کو سورت النمل دے میگو سورت زکا میگو کے میں اتفاق دے میگی چپا دی دیوال بانیو گو رے کم لے کی جی میگی وی او پا دیوال کی جی نو دی میگو تا بتا کتے لیوی تا خوارو آرنی گردی پا دیوال دا سیو کتار جو کڑی پا کتار کے سید زی او پا آیو کتار کی سید رکھ دی گی دو کتارو نیمنی جو کڑی او ما آیو کتار کی خیجی او رکھ دی گی او پلار بانے چی ملاوی گی او بل سرا دا مخو کی خلے ملو کی او بل سرا رو دورو کی علاوال زکی او بل نخودری گی نا وقت نزایا کئی یو بل نا علاوال نظام خبر کی خوب برا میگی پا برا روانی او کتا پا کتا را روانی او میگی تیرے دا دیر حمد ناک تے اور اسکول کتابوں کی تیمور کی چیونٹی پنہم زلے پا دیوال قتلیوا محنتی را محنت کئی اوڑی کی زان لا دانے را جمع کئی غلا را جمع کئی جمع کی بیا پوری او میگے تیرے ندزان نے غلط پن را پمخ کری اوڑی کی میگے اوغت کنی اوغت دانے را پمخ کری نی دانا داغا نگا دائی محنتی دے دے دے محنت کے اللہ وی آمیگی تاو گورا اتفاق و اتحاد پاہا کے سمر دے آت اتفاق پدان کراولا آمیگی دا غلی یا جزان دی و چیسو پالا تکلیف رضی دمیگو پسورا بانی چاہ پاکیخا نوٹول و تورخی دی یا زان تے نپاکو لینی تھی سپاکو لینی تھی نو اتفاق و اتحاد پمیگو کے رے دا گبین پمچو کے رے یہ گبین کے فیہ شفاء للناس ریک شفاء دا علاج دا پار دا خلقو ری گبین کے گبین سے لے او خوڑلو نبی علیہ السلام فرمائی چی گبین تو کے استعمالی غڑ بیماری پاغن راجی روٹائی پسی دی او چمچ اور دو چمچ کے خورے نو حاضمہ رہا ہوئی وچی دوا سی خورے نو گرم دے او جو بو کے وہاں چونو شربت دے جو کنو بیا یک دے او چی دوا سی خورے نو گرم دے حاضمہ سر رازی کہ چھو کیا گرم او بو کے دوا چونو نو شل منٹا کے دن ندن نا دے پوینے کی ملاوی گے و تکاوٹ و سر لرکی گی گبین کے دیر فائدی دی پور بانے تو کو سوزے دو گبین نواق لا او پورن پاگا سوزی دلی دے بانے پوری کا نو آگا داغن و سر ختمی کے ہو آرام و سر اللہ ورکی فی اتفاع لنا دیر فائدی دی پر ایک دا گبین ما چاہے پر ایک اتفاق و اتحاد دے نو آغا ردی آغا عمل چلے آغا خلق دیر فائدہ واقع دارنگی دا قرآن دا درسونه دې زمونږ د جماعت په دې کې یو اتفاق دی یو اتحاد دی هر کلی کې هر ځل کې د قران درسونه کال کې یو دوره کوي پال دې کې مرکز نه یو ځل کال کې پنځه ته شعبان او رمضان کې ان شاء الله په د شعبان با دا پنځه دوره شروع کیږي 24 جون باندې ان شاء الله 47 ورځې په 27 رمضان بیا ختم وي دعا او یا کالو 72 سال چې په پنځه کې نه درځي 72 نه بلکې دا 73 74 سال دي ځکه 50 کال چې قرآن رحم الله اور قرآن درسونه کړی او دا غي د وفات نه وروسته 30 مارچ 1987 کې دی او وفات شوی هغه نه وروسته بیا دا غي او فرزین دی ارجمن سے او قرآن مولانا منتوید سے آئی دا قرآن درسو نے کئی دا شپک وشکال دا غیو شابان رمضان کی عرض دی پا کلو کی درسو نے چی او ملگر نی بیا بل درس کئی چی بلنی نو بیا بل گئی چی بلنی نو بیا بل گئی او دا قرآن درسو نے آج ہمگا دا جماعت میسن دے چی خلقو تا قرآن پا فلا زکو عمل بیوکو آنور و مسلمانانو تا ترغیب ورکو چینا قرآن دی آخری امت تا اللہ را لگلے دا زکی دا دا دی امت میں سندے دیو جنا پاکستان آئین کی امداز شامل کرے چی قرآن و سنت پا سپریم بلاوی لیکن پاکستان کا مطلب کی لا الہ الا اللہ دا جو چھے دا دی دا پارو چینا اللہ توحید پا قیام کی نزمگا امید دے سمکو چا اللہ پاکو پدی پاکستان کی دا شرکیات دا شرک دا دے ختم کی دا درگاونا او کم حاکمان چرا را دیت با دعا گانکو چا اللہ دین را کارو اکلی تک امن راجی دا اللہ توحید سر چی پا ملکی دا شرک دا دے ختم شی او چی کم زمگا کار دے باتحانو کار کرے نو آغا زموری را گئی جا زمونگا کار دا عوامو او ڈیوٹی زمونگا اقبل ارچار سڑے با اقبل عقیدہ پا قرآن و سنت بانے صفاقی سمئی با قرآن و سنت مطابق اقبل عقیدہ آج اوڑی اقبل کور کے اقبل کلی محلہ کی با دا قرآن و سنت مطابق جن تیرے آگے نمونگا سوک نبن دے کم دا حاکمان جی موری دا آب آئی نا اللہ تفوس کئی او جگم از امگا زی مواری راغی تپوس پمون نکی گی کلو کم رائن و کلو کم مسئول نبی علیہ السلام پر آری و تاسو کے لخپل کور مصر دی امید یا غنب تپوس کی گی او فی انصفا اولن نانسو و جیک انصفا نینا دیر پارا نا خلقو ان نبی ذالکن آیتا یقنان پنے کے قام قاتل علم و دی قرآن کی این نبی ذالکاو یقنان پنے قرآن کے لایتاں قاو قادر اندین قومیت تفکرون دپارا را قومو چی فکر نہ کارو آقلی سوچو کی بنے قرآن کے فکرو کی بنے دلیلو کے واللہ خنقاکم او اللہ پینا کری دیتا سلراو لاش پارسم دلیل اقلی واللہ خلقاکم اللہ پینا کری ایتانسو پینا کری دیتانسو لراؤ سمیتا فاکم بیاوا واقلی تانسو لراؤ مربکی تانسو لراؤ اللہ پینا کری مرک بدر بان رازی واللہ خلقاکم اللہ پینا کری ایتانسو سمیتا فاکم بیا بامڑ کی تا سننو ومنکم آباد تا سننو منا سوکتی رد وچو پسکنیشی الان زلیل عمر کمزوری عمر تاو لکے لا یا لماو دیر باشن پوینی باند علم شیع آو پس دا پوینا پوین چیز باننی بودا چی بیا پوی گینا بیا پس بانی پوی گینا لکے لا یا لماو وګونه کار پیږي، سترګي کار پیږي، بدن کار پیږي، کمزورې شي. لیکن آیا لما دیر پارا چین پوئیگی ما دین میں شے آو پس اپوئینا پینسیز باننے. نو دا دلیل ذکر کول، اول دلیل ذکر کاؤ آوامی تینکڑی او بزیتاو کورا وللی دیواخا نسکلی دیو با یا طرف تہینی بل طرف تا خوش آیا روان تیری سودا وشر را بھئیو تیز کے دا دل چا پیدا کاؤ و دا لاسکے دگبین مسے تاو گونا اغا مسے دگبین تاو گونا سکلی دیو با خوڑلی دی گولان لکے کی نیزار خلکے گبینا دا دل چا پیدا کری دی اغا مسے سکے اغا بابا زان تا لگو گورا و بابا لگ زان تاو گونا زوانای نشی بودا روانی پامساو بین کلاب در کلاوات تو بیاچاؤ. مولانا روم فرمائی غافل تو جیک بانگو تی آسوان تم اشارت میں کنت پیرے کہ امروز سیا پرداؤ جا انجا سیا انجاؤ بابا سر امساداؤ امساو تی بابا ساد مرگدا دے دے آداؤ دے دے کمری یا دے دے کمری بانگو سیا سوان تم اشارت میں کنت پیرے کہ امروز سیا پرداؤں جا اینجا سیا اینجاؤں بابا ستا دمرک دا سے دے آداؤں دے دے کمری یا دے دے کمری دا دے دمرک دے آداؤں ہم ساوت ہوئی آواد اردو اشیر ہوئی غافل تجھے گڑیان دیتا ہے منادی تو کچھ نہ کر سکا من فضل گدھا دی امن فضل تیر کو آخرت تجھے تیارے ان کو عمر فضول گٹھا دی. نو اللہ و انسان ازان تو گرا واللہ خلقاکم اللہ پر اکڑی تا سننا سمیتا فاکم یا بمرکی تا سننا ومنکم آباتر تا سننا منع سوکتی ردو چواپس کرنے جی الہ ارزل رومرے کمزور مرتا بڑا والیتا لکیلا یا لما دیرا بارا چین پوئی گی پوئی نشی باد علم ان پس دا پوئی نا شیعہ پینسیز باننی ان فی ذالک ان اللہ یقنن اللہ علیم القدیر پوئی انے قدرت والنے بیاد علی ذکر کئی واللہ اللہ پاکنے فضلنا ورکڑی بادک مازر سا سنانا بادن پباس باننی فیر رکے پر رکے پا خوراکے فمن لذینا پس نریا کسان فزلو چے ورکڑی شیری بیران دیو پس کون کے رزقیم رزق دری لرا علاما پابانی ملکت آئیمانو چیو ابدا دیکھی لا سنا دری دیکھ پل نوکر سان سر شرکی نا فاہم پی سوا فاہم پسی نی پی پنے کے سوا برابرو زان سر نوکر نا شرکی نا تا اللہ سر مخلوق بیاوالی شرکی نا اللہ سے بادو کہ ابا بنعمت اللہ آیا بنعمت اللہ یجحدون انکار کئی نہیں واللہ سم دلیل اقلی واللہ جان لکم اللہ پر اکنی تا سنو من انفوزکم دنستن تا سنو ازواج جوڑی و جال لکم اگر دلیل پر اکنی تا سنو من ازواجکم دبی بیان تا سنو بنینا زامن و حبنتن او نسی نسیس کرگنی و لنقاکم اتا اور اکر اکنی تا سنو من اتوئی باتن پاکی زونو موافق دبتن اب ابل بات نے آیا پبلنے دغیر اللہ یو من انہ یقین کہیں دئی ورنے مت اللہ اپنے مت اللہ ہم یکبرون دئی انکار کہیں بیا زجر میں شیر کو ویابدونا من دون اللہ آئے عبادت کہیں دئی بائند اللہ نو مالا ہم نے کلاؤں آچو اگدار نیری دین پارا رلقان در رلقان من السماوات الاسماننا ولا دزمکونا برن باران اور ازمک زرغنکین من السماوات الاسماننا ولا دزمکونا سیان زر برا ولا يستطيعون طاقتنا لرنئي فلا تجربوا فاسم بيان وإن الله الأمثال اللہ لنا کر مثالنا ان اللہ یقنن اللہ یا نمو پوئے دیوان تم لا تعلمون و تاسون پوئے گئی مثال لپار دا وضاحت دا مسئلے ضرب اللہ بینی اللہ مثلا مثال عبد اللہ بندہ دا غلام دمرئی مملوکا کے اخیصلے سے غلامی لا یقدر قادر نوی لا سنور کیا لا سین پینسین باننی ومن آسوک رزقناو رزق وقرم گادتا من نادا طرف زمناو رزقا حسانا رزقا خیستاو فهو اندقن رخص کی پنا دالنا کی من ہوتا دیناو سیران پا بٹا سراو جہراو پا کار سراو حالی سونا یا برابر دینا دواراو الحمدللہ نیدی برابر نیچی نیدی برابر اللہ سربیا مخلوق والی برابر او آیا الحمدللہ دوغنے تو زیبتنا تو خاص اللہ لرنی بل اکثرم لا یعلم بلکہ زیاد رینا نپوئے گی وضرب اللہ بیانی اللہ مثلا مثال جلینی ندو کسانو ددو سڑو آدو ما یدنی دوارونا اب کمو گنگے دے لا یقدر لا سن برکی گیا لا سین پینسیز باننی و سن رسی پینسیز باننی و هو کل نو دا بوجوی علا مولا و پخل مالک باننی اے نما کن طرف تا یو وجہ ہو چیزی دے لایات بخیر نرازی پینس پیدا باننی حالی اسی آیا برابر دے ہوا دے ومن آسو کیا مرو بلا لے جو کم کئی نا کیپ تو ہی سرا وہو علا صراط مستقیم اوینے پنارا برابر باننی نبی ریل میں غیبا وللہ یو خاص اللہ لرا غیب السماواتی پرسی زنن اسمن والا درد مکو وما عمر ساتے آن دیو کم نا قیامتا اللہ کلم ہل بسر مگر پشان درم دسترگو اہو آقرب بلکن دین امنی دینے ان اللہ ہمیشہ کا اللہ پاکو علا کل سین قدیر پاریو سیز بانی قدرت والا نے اتلہ سم دلیل اقلین واللہو اللہ پاکیرے اخرجاکم پینا کری تا سنا ممبتو نیدگیڑو امہاتکم دمیان دوستا سنا لا تا لمنن پویدئی تا سو شیعن پین سیز بانی و جانا لکم السما او پینا کری تا سنا و گنا والابن سواران سرگی والافعدہ تازرونا لعلکم تشکرون خام خاتی تو گروہ سیطان سو نلسم دلیل اقلی علام یرو آئین گوری دی الہ پیر مارکانو تا مساخرات تابینی پی جو اسما فکنارو دا اسمان ما یمسکو ہنو نلیتن کری دی لرو اللہ اللہ مگر یو اللہ مگر اللہ ان نبی ذالک ایکنن پری بیان کی لآیات خواقات لیدن قومی یؤمنون دپار قوم کی مان روڑی دیں شرم دلی رکلی واللہ جال لکم اللہ پی رکلی دیتا سننا من بیوتکم نکرن سا سننا سکنن زیدو سیدو وجال لکم پی رکلی دیتا سننا من جلود الانامن سرمنو دا چار پیانونا بیوتن کورونا خیمے تستقفونا اس پر کڑی تاسو دیندارا یوم سوانکم پرد سفر ساسو ویوم اقامتکم پرد اقامت ساسو دپت کے دو ساسو ومن اسوافها او دولی دگڑونا و آبارها او دپشم دو خانونا واشعارها او واشعارها او چغنی چغنی او اختر چیلے اساسا سامان ومتان الہین و سکا تنیو سپوری یہی سم دلیل اقلی سورینا کے سلیلی سلیل اقلی بیانی یہی سم دلیل اقلی والله جعل لكم والله بنا كريتا سلرا مما داغنا خلقات بنا كري زلالا سوري وجعل لكم بنا كريتا سلرا من الجبال نغرنا أكنانا دري وجعل لكم بنا كريتا سلرا سنابنا قميسنا جامي تقيكم الحر کہ بس کئی تھا سنا نا تھا گرمائنا و سنا دل اور جام تقی کم چمن کئی تھا سنا رہا بس کم پنگ سا سو کے گرے کزا لے کا نعمت پورا کئی پر نعمت سنا الے کم پتا سبان لال کم تسلیم خام خا چیتا سو آن کن حکم نال ناتا تسلی سومائن کرو نہ انکار کہیں نہیں دینا وہ کرو ملک کا پھر زیادہ دینا انکار کو ان کی تقریب اخروی ویاما آہار ادنا باسو چپو دو کمگا من کل امت اندار یا امت شہیدن گا سمن آئیو سنو بیاما تکلیف نشور کولے للذین آہا کسانو تا کبرو چکا فرانی ولا ہم یستاتبون انباد رئی ملاواتی آپ قبول کریشی ویزارا اللذین احوال دا مشرکانو قیامت کی ویزارا اللذین اکلچی ونیا کسان ظلمو چی مشرکانی عذاب عذاب لرو ولا یقفبو نصفق پن کریشی آنم ددین عذاب ولا هم ینظرونو نوری تولت وکریشی ویزارا اللذین اکلچی ونیا کسان وَإِذَا الَّذِينَ أُكِلُوا نِهَاكَ كَسَان أَجْرُكُ جَمْشِرْكَانِ شُرَكَاءَ أَمْ دَبْرَيْ خَان دَنَدَيْ قَالُوا أَيُّ بَنِي رَبَّنَا إِنَّمَا زُمْغَاهَا أُولَئِ دَكَسَان شُرَكَاءَ الَّذِينَ دَبْرَيْ خَان دَنَدَ كَسَانِ كُنَّا جُمْغَنَ دُچَرَ مَنْ كُلْ بَمْغَ مِنْ دُونِكَ مَغَيْنَ سَانَ فالقا الیم نوبا غزید ایتنا مددگاران قالا وینا او تبو انکم لکاذبون یقین انتاسو خام خادرو جنیئی موقع تا سنوی لیتم گئی عبادتو کئی سوری یونس کے لیو تیتم آیا کہ ما کنتم ایانا تابدون نوی تا سمگا تا عبادت کون کی رامدر شاوین کی جمگا پر ناوانی لنکان بنگان بطو انکم لکاذبون یقنان تاسو خام خادر ہو جنیئی وحلقو الاللہ او وہ سیدہ نکان بنگان اللہ تا یوم ایزن السلام پدار البانی غارا وزلان مورک پشین دینا ما کانو یفترنا چرے درو جوڑو لا اللہ زینا کسان کفرو چکا فرانی وصدو بنسو دئی یا بن کرے خلقان سبیل اللہ دل رنا اللہ نا دین دا اللہ نا دا کتاب دا اللہ نا زیدنا ہم زیاد پا کنگ دئی لرا زیدنا ہم زیاد پا کنگ دئی لرا عذابا نازاما فوق العذاب نفس نازاما بما کنو یفسدون پس آب دا اچنے فساد کولو رانے کولو ویاما آورت نبا سوچے پوتا و کنگا فی کل امت پار امت شہیدن گا علیہ پدیبان من انفسیم دنفسنو ددینا دجنسا ددینا دنفسنو ددینا وجہنا بکارا بھرنگا تانا شہیدن گا علیہ اولائی ودی کسان باننی ودی امت بانی ونزلنا علیہ کل کتابا اور علیہ کلیم گا پتا بانی قرآن تیبیانن واضح کہ ان کے وضاحت کہ ان کے لئے کل نشیر پارا داریوں سیدھوں دا اموروں دا دینوں پارا دا اموروں دا دینوں کل حرفی جیتوئی لئے کل نشیر پارا دا امورو د دینو وهدن هدایت او رحمتن او رحمت دی و بشرا للمسلمین آزیر دید پارا آدم مسلمانانو و بشرا للمسلمین آزیر دید پارا دوانا کیو دنکو اللہ تا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درس انشاءاللہ پلٹے میرسو سلونی میں بجے گی انشاءاللہ.